Bildiğiniz gibi canlılığı çok hücreli ve tek hücreli diye ayırıyoruz. Bir de virüs, priyon gibi hücre sayılmayanlar var. Şimdilik onlar dursun. Zaten canlılık tanımı tam olarak yapılabilmiş değil. Çünkü evrende canlı cansız ayrımı yok. Bu ayrımı daha kolay sınıflandırabilmek için biz veriyoruz. Neyse, konuya dönersek, bahsettiğimiz bu tanımları belli kriterlere göre yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi hücrelerin konuşması, yani sinyalleşmesi. En önemlilerinden biri diyelim. Çok hücreli organizmalarda parakrin, otokrin, endokrin, nörokrin gibi sinyalleşme tipleri mevcut. Kısaca bunlar, otokrin, hücrelerin kendi kendisiyle konuşması, sinyal iletmesi. Yani salınan molekül yine o hücrenin reseptörüne bağlanarak yine o hücrede sinyal oluşturuyor. Parakrin etkide komşu hücrelerde, endokrin etkide ise kan yoluyla uzak hücrelerde sinyal oluşturuyor. Fakat ilkel diye nitelendirdiğimiz çekirdeksiz, kompleks organelleri bulunmayan bakterilerin bile popülasyondaki hücre sayısını fark edebildiği ve diğerleriyle konuşarak gen ekspresyonlarını düzenleyebildikleri anlaşıldı. Üstelik sadece kendi türleri arasında da değil, türler arası, yani interspecies olarak da konuşabiliyorlar. Hatta ve hatta bulunduğu konaktaki prokaryot, ökaryot, yani alemler arası da konuşabiliyorlar. Adeta evrensel bir dil gibi diyebiliriz. Gelişmiş olarak övündüğümüz biz homojins üyeleri bile henüz cinsler arası iletişim dahi kuramıyoruz. İşte bu sayede bakteriler, sporülasyon, gen transferi, konjugasyon, hücre bölünmesi, biyolüminesans, biyofilm oluşumu, antibiyotik direnci, virülans faktörlerinin salgılanması, ekstraseller proteaz üretimi gibi aklınıza gelebilecek birçok fonksiyonun sağlanması için bu haberleşmeden yararlanıyorlar. İlk olarak Vibrio fischeri adlı simbiyotik bakterilerde gözlemlendi. Bu türler Hawaii'ye özgü mürekkep balığının fotofor adlı ışık üreten organlarında biyolüminesans görevi görüyorlar. Yani kimyasal enerjiyi ışık enerjisine dönüştürüyorlar. Fotofor, kelime anlamı olarak ışık üretilen dokulara veya organlara verilen isim. Böylece mürekkep balığının alttan bakıldığında yüzeye doğru gölge oluşturmasını engelleyerek yırtıcılardan koruyorlar. Yapılan deneyde görüldüğü üzere bakteriler az miktardayken ışık üretmiyorlar, fakat belli bir seviyeye ulaştıklarında aynı anda ışık saçmaya başlıyorlar. Alexander Thomas 1960'ların başında bu konudaki ilk fikirlerin temelini atmıştı. Tam olarak nasıl gerçekleştiğine, yani moleküler mekanizmasına yakından bakalım. Her bakteri herhangi bir cevap vermeden önce adeta oy verirmiş gibi ortama autoinducer adlı sinyal molekülleri salar. Çünkü tek başına bir şey yapamayacağının farkındadır. Örneğin bir hayvanın vücudunda belli bir seviyeye ulaşmadan saldırmak istemez. Bu onu hem savunmasız bırakır hem de ona enerji kaybı yaşatır. Bu yüzden önce sayısını arttırmalıdır. Eğer bu sinyal molekülü belli bir konsantrasyona ulaşırsa, bakteride yüzey reseptörüne bağlanır ve içeri alınır. İçeri alındıktan sonra regülatör, yani düzenleyici proteine bağlanarak DNA'daki spesifik operon bölgesine oturur ve tekrardan otoindüsör ve regülatör protein üretimini arttırır. Böylece ortamdaki popülasyon yoğunluğunu ölçmüş olur, ona göre vereceği tepkiyi arttırır ve sonuç olarak uyum başarısı artar. Bakteriler, hücre duvarlarının yapısına göre gram negatif ve gram pozitif olmak üzere iki temel büyük gruba ayrılır. Bu gruplar gram boyanma özelliklerine göre sınıflandırılır. Gram negatif bakterilerde bu sinyal molekülleri açil homoseril laktonlar, yani AHL, gram pozitif bakterilerde ise oligopeptitlerdir. Her ikisinde de ortak olarak bulunan autoinducer 2, yani AL2 molekülleri vardır. Hücre duvarlarının yapısından dolayı reseptör farkları mevcut, bu yüzden sinyalleşmede de farklı moleküller kullanılır. Sanki çok hücreliymiş gibi davranan bakteriler aslında çok hücreliğin filogenetik kökenini bize gösterirler. Yani tek hücrelikten çok hücreliye geçişi bu şekilde daha iyi anlayabiliyoruz. Peki bunu anlayarak ne yapabiliriz derseniz, yeni nesil bakteriyostatik antibiyotiklerin üretiminde kullanabiliriz. Bakteriyostatik kelime anlamı olarak bakterilerin üremesini engelleyen antibiyotik türevlerine denir. Eğer quorum sensing'i engellersek virülans kazanamazlar ve hastalık oluşturabilecek seviyeye gelemezler. İşte bunlar geleceğin antibiyotikleri olma adayıdır. Çünkü bildiğiniz gibi antibiyotik tarihinde birçok bakteri türü birçok antibiyotiğe karşı direnç kazanmıştır. 1940'lı yıllarda kullanıma giren penisiline yine aynı yıllarda beta-laktamaz üreten bakteriler seçilerek direnç geliştirdi. 20 yıl sonra beta-laktamaza dirençli yarı sentetik penisilinler geliştirildi. Kısa süre sonra bu antibiyotiklere de direnç gelişti. Daha sonra glikopeptitlepteki antibiyotikler üretildi. Ne yazık ki 2002'de de ilk dirençli Staphylococcus aureus bakterisi tanımlandı bu konuda. Şimdi ise yine aynı durumdayız. Darwin'in meşhur sözünde de dediği gibi, ne en güçlü olan tür hayatta kalır ne de en zeki olan, değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan.